أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام مارشال دو عربي هيوغا ويت بولچانا واشكا ومسو بوتل بيجاشكا مجراچكا اوت الله دال شي دو ادويل اشمن ليبشتك ومسار مين ليبشتك özündə oqunda اوت الله دال نيس چونتا بوتل چونتا نيس دويل وچا دويل دال شا اوت الله ريز وچ توب نو دويل قوي قمیل دیشوگ آمدو وش اشت گین سوندگا دوش گین ویش وطا ات احالیچ ششکاح سون عوز ویز ات احال ساشقو بو تاوه تا خبر دا ایتر ویگ دا یو اه دا ایتن دل خبر اه دوکس قمیل دیش دا ایتنیک تا اخشو حال داریز ازا حق قیچیر سوگ اما اس وشن تلیمون چواق امیل خیلی دوت صلاح الله قمیل خلق و دویش تو خوی ایشالله دال مولا ایشالله دال مولا ها تان حق دال نو آه شی سینوش تقوش آدو قویک شدو ایش ایشالله دال مولا ات این نیت تانی حق دال نو آه بوسال دین تولو و قام برات دقق و مخکه بوسال دین دعوتی تا شر دعوتی تا استیا قه یوکش دل سین دل دوچ آور ها دان سی قش دوچ دل قه وقت احلیچ قش را یا شر عق ارع نیسو لحه اما وقت احلیچ قشر عق آن مگردو و نو حبی نوسا اقتان دل مقلات سنت تیپن دوخ کوی الله واتس و نو قه قهیگر ن هرتان میلچ او خلوان دل قستن تعبوچونه و خلق انا و قوم انا و انت عندك زين شينا و يخا درس خله غير جنا دابول نا واستي دابول دوت خي دابول مخ بو هنا و دق ادم ديق دل بيجنا دو ام و دل ديك نيساتوس دل باش تشلام مشتا دانس و ديخ دوخ و تابور بر و پرگت دهار، ویش میخ دای دلش، دل ویش تدیخ کند و پرز نشکوش دیش، ویش ته تقویش ولت ایه، بوسل نوع، دل نوع، دل بوچون ته، اش قیو، اش صوت ته، تر دهار دعوت ات تو خلیت قرش، نخچی بوسل پچال کلریو ال، ال دوی چهار دوی، تر خت سو او، دان صوت ته، قویش دل شدو، تون دل. سون این صاحب هتن دوچ حال غلیت از حال داده اتن قمیل هم تقویت شد به الله خیت سون تقویت نه الله خیت سون دل از زیوی و دویت شد بات اما این صاحب آر عدالش تو حال تا دنیا تا عدالش تو حال تا این استان و دکس دقیق این دوچ حال غلیت و حال قمیل شل از این زیوگات سوت اعتقادیم سین خیتگ و قوار عدوز نگ و این زیاد لگ وتنا لاتس اورش هوك ويستريلا هوك خبر بعدا ايت نيت توش واخ انسوينت تير حي انا واستو ارون دقاتش وي شوال اتوي استنبول ابو تشوجا الشيخ امبيد سونا ايتاريا ارتغانا فاتن دو حال اس مودر دو تشدو ايش الله دام لا اس دو تش تو تشنو مسو دشخ دال علغا تاق خان اگر تا قیمت دینا تا خودنیم تا شر سب بقان سر قسطوش پوش نهی نه نه سه دل جواب دلش وابیل بخ پوش دلیل دلش دوم دو است یوچ دکه سو از نخ غیبش در داد دلار دلوا از نخ اما تا انگوش لحظه ها از وی اگری لرچ ماست چون لوش دل نیقی تن لوش دل حالی وی چه چه دقیق شد چه تون یلوش دل چه آورا دو حلو یرسه دی قدو اوند ایچه تا از غلقن حلقی بولیل بول چه رخ تا اوسو سوگا تا انت احویتن خیلی اتا بیسن چه رخ تا اوسو وی دو قدت تون دل سه دی قدو الگی تون اوند ایچه تا یقه یو خونی قبول نه واسطی حو یو ات قبول بوسل وجری تا دنیا نه حق لچ تو حوله تا زیاد لیک دلش شو قيتم بات آل صغيرت سو دلها ليلق خلق تأكترن أرا خلري تري إنفرماتي جم آل سمويو تون ديلا هر ميشر حدو وشتو هر حدو لندو هر هن ويشتو سين خو ديلا سوغوقن ريز تخلر اسو ريز تخلر بحن تانا تايبانا إشاء الله ديلو سدوغوش سوغوقن حلقي يزاوات سو سو اتحال بول لال چناها نوق انا واسنا تان نا واستخل چخ وش حوي انو سو تانا إش چخ وال ريزا وسو إشاء الله دال مولا اما تحر يخبر هنس دوكس دي ار ده قندول كسيت دي ادو حرسو ار ده قندول خبر نوخشي بوچاق دا يوقش امارات قيقو ال اوت يقامي الحق اتش ايشاش اوت انترنت شو داخلي اسطنبول ابول شو يجرش يش سير زيني بولا هنس ار خلش بكتش بيخ بو ال سير دوزي تشي بي ير مدري هنس خيل كيتش ديل دويل سون خوش تاتسر اما هاوت اع بوال بيش بويلة اسفو كال دادا ايتنش قميل اع ايلر اسفو اگه سون تاشوه اخشوه خان ياري سون خوش دل اس تسوك تواق اعها سين خلج اعورا ارتا ديقنا ويت اعوال جوشيك دوك اگا تننا واشك اخبر تنك اقاچون دل چهرگا هر خوخلش دوي هر حديش دوي هر هون ديش دوي هخون وي ييشل دوالو اصنخ اس بوال بینیت سو تیاها صندل سوهر خیر دو ال تیه شوات سر سو با دکان دیچه دون دیچه اسی دا الازی اخنخ قیت وزی اش بیسن بوت دیلا اما اخیلیر اخیل دلیر سونا از ویجش الچی بیتر این هت اتقایق امیل خوش خینا از ازیلی نی تیاه از غوقن دو حال ایش پیتن خیلری ای پیتنی خیلری از دیش تخیلری ال او دقي اس ازيلني ارهاج او منستر خليتل ويت انا ازيلني ديش خينا يو تو تشخ او تشخ استنبول اغول بيل بولش ويجش دغاول اس دينا دريس سو تشا سونا تلا تريس دغو بيسك ايلنس دغو سو تشا تاك اس هاي سخيل شاين هاي قميل دوخ سبورتنا واشكا قميل ديش هوردون تاك صاح بولش كوماندوشي بريتيتيل سبورت سو تشا اي ات ارایل ادمنیستراتی ال دوکی ادمنیستراتی بل ویبر ام ار موسا بوخشوگی واخی ایشی داور او ایزولنت یا سگلسوات دچنا ایشی اوتگی بریشی تو چوا بوخش ایش دینه دری انت اسو گدی تر بان هودون اچ دوت اچ سون تان لچ دینا دوکس او دوگل مولا دسی عمر عیساسی تر بین بولش کیچنت اچو دین دوز دحیدر اصنخ دو قزولم دو الله یتسون دو قزولم د دوی اون دلچه وای ماست خشن وای لوش تک خلچی لیلوش خلچی دیش خلچی ای تیر پروگرام وای چه که آخش خلچی وای خوش تغوش تیر نه واسطه خیلا تغنا از غاز خشن کرست نه دو حلچ بول چه نه دیش بیک بوی بیش بک اتان خلیق ایدو دوکس ات صد تاوش دین خیلی میگی ز سون تاوش دین الله یه سون شیعه تن آورا اتر دین مرز دین تاشیند ابین باشد عاد امسا تاکش تان ات آ وی ویژش تا مجاج تا کهچ دیو اح اگر حال لا اله الا الله الا دل دوش چهاد دل دوش ای صد اح ایوکش باش نه هن از اگریال چونیک دو پیده دو ال دین خیر دو ال خیت سونسویس اما از تینگر امیال دعایت دو از ایسای قمیل